الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون دا سورة آل عمران کی مسئلہ جہاد شورو و چاوی کی مخ کی پنزو ضوابط او قوانین ذکر کول دا جماعت جوڑولو ناول قیدہ و 102 کی چی ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ادوی مقیدہ و ارپسی 103 کی واتصموا بحبل الله جميعا او دري مقيدوا سوپان کی جستازو کار دی دنیا کی دائی فلتکم منکم متن یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر او دا دریم قانون دا ډیر ضروری و هغه سره خبره په دیو کې د شوا چې خلق پکې خلاف شو هم حاضر سي دا وی ډول حال بیان کړ چې دا ډول یو شانتي ندی قیامت کې به دې جدائی راشي پورا چا مخونه سپین او چا تور دیموخ کی حال ذکر نو دی آیت کی بیا اغی دریم قانون تا اعاده کی سلورم بڑی رستو ذکر کی و دا دریم قانون دیر ضروریو چولتکم منکم امتن جماعت تا ضرورت تی یو ڈلی تا ضرورت تے چیغی کی دا صفتو نا موجودی چی امر بالمعروف نایان المنکر کئی مل تے خویلیو چی جوڑ کہہ کنا پس دل تا کیوئی چی جوڑ شکن اللہ رب العزت جوڑ کو او دنیا تیراولی گو او اقصی جسنگا مخ کے دو قسم بیان کلل مدلتا با مخ کا دو بیان ای تفصیل کئی لس صفت لس قباحتون با دی نورو کافرانو بیان کی مخالفینو کمرہان او لس با دی مومنانو بیان کی تدوارو تقابل لے بس اگر حبر اچیو متبید زوجو و تسود زوجو اگر دوار دی خودی دے که دو دوارو عملو نا ذکر کئی چی دا مخونے ولی تور شو تا دی لسو عملو نا پو جبان دا مومنانو مخونے ولی سپین شو تا دی لسو عملو نا پو جبان دی تا هر یو لس لس اعمال بیانی اعمال حسنہ و اعمال سیئہ بس زبق دا مطلب دی کنتم خیر امت ظاہر کی پر لفظ باندے اشکال لے چی کنتم ہو دیتوی چی ویتا سپخوا بہتر امت وسنے خمخا اولی عربیت لفظنا یو مانا کی استعمالی گنو دلتا هم دا معنا تی نخکارا مراد دا او خصائی ندا کنا پخواغی پیدا نو نو خیر امتن سنگشو تا حوالا چی دنیا کی سوکی نو صفت بے کہ چه خده که خراب ده او کلی ده که بدرنگ ده نو چه اس نی موجود نو سو صفت بے اوکی کنتم ویتاسو جواب خیو دا ده عام جمهور مفسرین چه دا اللہ پا علم کیا دی دنیا نیا دی کنتم خیر امت سو کدا خزمون عقیده دا کنفا چه تقدیر شتا دا اللہ قدر او قضا شتا دیتا قدر او قضا ہوئی خوا اگر دادی چه دا سب دنیا کی گی تا ټول مخ کی اللہ خپل علم کی راوستیو نو کنتم صحیح شکنا کنتم خیر امت او مشهور سوال پیم زبرشو دبر ایلیانو چوئی او حدیث کرا علی چوئی کنتو نبیا و آدمو بین الروح والجسد دا صحیح حدیث دے او کم حدیث کی جزارا علی چو کنتو نبیا زاغو کی پیغمبرم چو آدمو بین الماء والتوین چه آدم علیہ السلام پا خطو پا بو کیولا دغا نشتا دا سیدی چه بین الروح والجسد تو دیو گو را کنا پیغمبر خودیر مخ کیو کنا نو ایتوم مخ کی کنا کنتم کی خطول امت را گئے بیا غولی خاص کہے اگا حدیث کرا گلے دا قرآن کرا گلے چتا سو ټول د الله په علم کې بهتر امت وای ښا ته تقدیر مسله ده کنه نو بد دا ښه جواب دی اسانوم دی اسه اشکال په منشته دی اجه کونتم کې تعویلات کې چیر کانه تام مده او ناقص نه دی نو باغی سو پوی غیل و سوار له علم نه پکار چې ناقص ستوي تام ستوي ښا فراوی یا کنتم پمانا دا انتم سرده نو پا دیم دا سلی سفرانم آتی گی کنا نو پا دا غور خبر دا ویتا سود اللہ پا علم کی دیر بہتر امت دنور امتنونا وجہ دا غوروالی صدا وجہ دا خیریت صدا اغدادا چو خرجت لنناسی تازو پیدا کلشیویے دا خلق دا پارا نور چار سمرا امتو نو نو دا زان دا پارا پیدا ہو او تازو چین تازو دا مخلوق دا پارا پیدا ہے نور امتو نو چی زان سمکنو بس دا غوالا پورا وا چی خپل زان کامیاب کو اللہ حکمونه پا خپلو منل دا پورا ادا امت خود طول نوچت زکا دے چلن ناس دے سو کوئی دا لن ناسی دا خیر سر لگی کنتم خیر امت اخرجت تا دا بہتر امت یہ چی پیدا کریشو ہے بہتر دا چا دا پارا ہے دا زان دا پارا نا لن ناس دا خلق دا پارا تاسو مخلوق د تیارونه را وباسه رڼا ته مخلوق ته بدین خې لار وو ته خې دا خو د انبیاو ذمہواری وا او الله تاسو ته والکړه نو بدین نور غوړواله نشی کېده نو تو خرجت معنا دا خلقت و اوجدت دا نچی دی چه تدنو نراوی استو نا پیدا کلیشوه موجود کلیشوه لین ناسی دا خلقو دا پارا او تاسو کیا غا صفت موجود شو چه اللہ کم ویلو تا امرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر تاسو با امر کوئے خلقو تا پا توحید و سنت او منکوئے با خلق لا دا هر منکرنا کغه شرک او بدعت ته کنوري گمراهي دي وتؤمنون بالله ده ول رستو ذکر کو تر سو په ایمان پوري تړلي دي امر بالمعروف نهي عن المنکر دا رستو خبره ده ایمان مخکې ده قرآن رستو ذکر کو نا اشکالی کا نخام خواه نیو جواب کچھ آزا سکڑے جاگی تا جان چوڑانا سان اخلاص کڑے اگر وہ یواو کی دا نشتا واو چی دیکھا نا دسر دا خبر شوی وا چی دے و صرف راج مکول کئی نور دا کی دا نشتا دے چی دا مخ کی دے دا رستو دے ده صرف ده جمع ده پار را دی ده تنمالو میگی چه تومنون بالله پا نفس الامر کیم رستو ده نا اسی پا ذکر کرا ده ده بیاوم آغا خبره ده گرامر خبره ده نو اصل جواب ده ده چه ده ذکر رستو کم چه ایمان خویی خدا خوڑیر مسلمہ خبر ادا چیمان کی ترقی راضی انبیاءو سوال کردو ولیکن لیتمین قلبی ابراہیم علیہ السلام اللہ باور مشتا ولیکن پدی علم کی او پدی یقین کی ترقی کول غارم داو ادا جواب دیر دې زې سره موزون دي ولي مطلب دا دی زکه رستو کو جلاوي چې دعوت سره ایمان کامل کیږي دعوت سره ایمان کامل کیږي چې د دین دعوت دی ورکو د مسلې توحید دعوت دی ورکو نو ستا ایمان با ډیر قوي شي ډیر مضبوط بشي دا شک خبره بودی تی نخوا نو زکی رست راولا چو اتومنون بالله تاسو با ایمان راولا پا اللہ باندی سمطلب دا کار خودیر گران دی امر بالمعروف نایان المنکر و دا تاسو تذکا سان دی چستاسو اعتماد پا اللہ دی استاسو توکل پا اللہ دی بس بیا چې یو سړی په الله توکل کې هغه څه ګران ده د خدایي جملې تفسیر وکړو چې ولتکم منکم امتون اوس د مخالفینو حال بیانې او د هغې لس قباحتونه چې هغه اختلاف جوړ کړی وخه ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم کی ایمان راوړی وی دی اهل کتاب ټولو دا وړي راغوروان د دې لپاره بغوروان خو بدبخت او بد قسمتونه پر ځان هلاک ګور دلته وی چې کی ایمان راوړی وندا وړي راخوان سو مطلب شو نی دراوڑے دا مطلب شو کن هر استوئی منهم المؤمنون نا بازی بکی مؤمنان دی کن نو دی سو مطلب شو گورا مطلب دار چمخ کے اہل الكتاب اضافت راغلے استغراقی مرتن طول اہل کتاب دی ټول ایمان راولې ډېر خوان به کړو یاره دا خو د پیغمبروم ارمانو کنا هغه به ډېر دی يهودو ته نږدې نږدې کېدو ډېر به دې سره راز با ساتو چیرې کدي ایمان راولو تر دې چې الله ولا تسلی ورکی چې له سالے کا خداهم یسلی ته باندې خدا دې مواري نشتا نو ته ولې دومره دې په ایمان باندې غمجنې دا ډیرو ارمان دار چې ارمان وسو مرسو چوغوري کنه چې دا بی دین خلقوی نی نتوی چیرک دی صحیح مسلمانان و نسمر باقاوان دین تا بڑیر تراکی را سیدلی وقا که ایمان راولوی طولو اهل کتابو دا بڑیر فیدا منواد دید پارا من هم المؤمنون سلگ ونتی دی چیغی ایمان راولو چیم فسرینو شمارلی دی شپاگ دی اکو دی دمرا اندازا کی دی یهود نخا فاکسر هم الفاسقون او اکثر پدی کے کافران دی دم من مقابلہ کی چرائی نو کافری کا نخا دلتا با دا فاسق نا دا کفر مانا زکا کو چی دا مومنون پا مقابلہ کی راولی دی دې دې نه دې قباحتونه شروع شو اول ځاله چې اکثر هم الفاسقون اکثریت په دې کې کافران دي دویم ځاله لن یذروکم الا اذان هرګز نقصان نشي در کول تاسو ته مگر ذخلی بدر دین دا ایس نقصان دا ایس نقصان دا ازن دخلی بازی را دی ادرم وَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ کدی جنگ کی تاثر جنگ کو نشی کولے ان را غل دی ان دا شک دا پار را دی دا خو دیرا بعید خبر دا چرتا یهودو چرتا جنگ کولو و بالفرض کدی جنگی تاست سران وابڑی تاست شاگانی سلورم سم لا ینصرون بیا با دی مدتو نکلیشی ولی دا باطل پرسی کنا دی خو پا اللہ اعتماد نہیں کنا دی دا خلق پتا مائخا پلانی دی مونگ سر دی پلانی دی مونگ سر دی تا فدی بدل برست باوی خواه کچی را گیر بشو کنا اب یاوی چاپی رکاتو نیستوک بنو دا حال دنو خواه دا هر بدل برست دا حال نو دیو پتمو چیز مونگ امداد باوشی نو اللہوی لا ینصرون نا بیا با دی امدادو نکلیشی چی دی پتا چا پتم دیم دې چا پتمو دې د مدینه د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول پتمو او زګه اوله خط لګلم چې کل نبی علیہ السلام بنو نذیر ته وي چې کله خوشی کې بس واخه او توخو بلانی وقت پوری سوک نہیں گو رہے نزیر رئیس المنافقین و تا خطو لے گو چون خوزے مدینہ پرے نہ دے اکلے پرے نہ دے امونگا در سرائیو کتاسو دو خیبر دا دغی دینو شللے شوے نمونگ بستاسو پوج مدینہ پری دو کتاسو سر با پت پالو او مرگرتیا بکو اغی کڑی اتڑلی روان شگوری چکم دیتا و رسید از مدینی منافقان وڑو پکتا نکلخا تا حال دینو دا اغی پتمو چی دیو منسر امداد کی خا سم لا ینصرون بینزم ضربت علیم الزلتو و حل شوید پدیبان زلت اینما سقفو کم زیجدی مندلشی نو زلیل بی دبل ما تحت بی دا مطلب یهود چی سمر دنیا کی دی دا دبل ما تحتی کل دیو کل دبل دا خپل اختیار دی نیوی پا دنیا کی نفا الا بحبل من الله وحبل من الناس هم اگر کچری دی منگولیو لگی دلہ پرسائے باندے و دا خلقو پرسائے دوار یو مطلب دے چکمو اہل کتابو پیغمبر سر وعدہ اکڑا او جزی امن لا ناغی پا امن شو بس اگی دا ذلت نبچ شو دا گدائی کنا چی پیغمبر سر بچا وعدہ اکڑا ناغ بدا سی پا امن شو اغد باندی بیا چا لاسن شو چا تولی مطلب دو دوارو دقا روغا و صلحا او جزی امان اللی دیتا حبل من اللہم وی او حبل من الناس تا بہتر امان اللہ جدا جدا ندی تک چاویلی چی بحبل من اللہ دا غیا دی چی مسلمانان شو او حبل من الناس اغا چی مسلمانان نشو خو مسلمانانو سر روغا اکڑا شپغم وباو بغضب من الله اور اگیر شو د الله په لوی غضب او قهر باندې اوم وضربت عليهم المسكنه اهل شپ دي باندې خواري او فقيري او غريبي او ناچاري دا په کې مشتکان بازی دا سی دیخوا چه انتہائی پا دوا که مبتلا دیخوا سوالو نکی کنا او دا سی خراب جون دیده اتم ذالک بین نوم کانو یکفرون بی آیات اللہ دا زکا جدیبا مخ کی سمر بیان بس کفر کول پایتنو دا اللہ باندی وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَانَهَمْ او وجل بے پیغمبران دا اللہ بغیر حق بغیر دس جرمنا او لسم ذالک بما عصو وکانو یعتدون دا پدی وجہ چنا فرمانی کڑیوان او پدغی عسیانو نا فرمانے کی بیا ترقی کولا ولی دیم ترقی کئی پا کفر کی کنا نددی ترقی دغاو کنا چاولی کفر کو پایتنو دا اللہ باندی نبی قتل پیغمبرانو کو دے ترقی اکڑا پا کفر دا حال لذی ذکر شو لس قبائح نوز دا مومنانو ذکر کئی لس لیسو سوا ندی یہ ٹول اہلی کتاب یو شان پا کفر کی اگر کحال خمخ کی بیان شخدا مطلب نو چیز یہ ٹولو کدا لس کفر و بیدین دا لس قسمو چی بیان شو اللہ وینا لیسو سوا ٹول یو شان ندی پا کفر کی بلکہ خو خلق پا کیونشتا دے گورا من اهل الكتاب بعضی ذی اهل کتابنا امه یو جماعت ده یو صفات امتی یو تو سره دین چې مونږ غوي چې شپګوونه وزيات نه وي والله ته امته چې حق پرس ارزه چی متبع دا توحید و سنت که یوتنی نوم امت و طویلش خواه نو دا یو صفت سو چه جماعت تے دویم قائمتن کلک دی پتین باندی قائمتن سمانا مستقیمتن اللہ علیہ استقامت ورکڑے پتین باندی خواه دلتا بدا مانای چولار دی کینینا اکه فیضا تیانو چه باز قیام دا مانا کو نام رات تینا پا دین بانده کلاکوالی او استقامت تی دریم صفت یتلونا آیات اللہ آنا اللیلی لولی آیاتنا دا اللہ پو وقتنو دا شپی کی نگورا چی دا شپی پو وقتنو کی لولی نروس خوبا کی خام خارالا زکا شپا دا آرام نکنا اچی دا آرام پا آغا وقت کیوں مغی آرام نکئی او بلکی وقت پا کی دا اللہ کتاب لور کئی نو دا آنا اللیل سلورم وهم یسجدون عجزی پاک زیادہ دا لغوی مانا دا تانا چی تسجدی کئی او نور سنکئی تسجدہ خو عبادت نہیں کنا خدا کلم استعمالی کی پو مانا دا عجزی سر او دی اللہ تا عجزی کون کی پینزم یؤمنون باللہ ایمان روڑی پا اللہ باندی پا وحدانیت سران شپگم والیوم الاخری ایمان روڑی پا رد آخرت باندی دا مستقل عقیدہ دا کنا اوام و یأمرون بالمعروف امر کی خلقتا پا توحید و سنت اتم و ینعون عن المنکر اما نکی خلق دا هری بی زینینا دا کفر و شرکنا نهم و یسارعونا فی الخیرات دا دی امت عصیبت پا کراغی کنخا دا دین پا کار کے دیر مخی دی دا خلقنا تلوار کئی دا دین پا کار کے منڈی وی ور پسخا لسم اولائک من الصالحین دا د نیکانو خلق ندی د کامیاب خلق ندی د لصفتون ندی شنو تقابل یې بیان کو نو سلورم قانون راغې د جماعت د جوړولو د پارا سلورم قانون څه دی انفاق خرج کول د خپل ځان او ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا اغا چی دی خرچ کئی سمال پدی جماعت کے پدی دین کے نچرے با محروم نشی داغید سوابنا فلن یکفروہو لن یحرمو سوابہو نو محروم کیو لن ینقصو کمی او پا کیوم نرازی نقصان او پا کیوم نرازی چرے ام وسو وجه بیان ای چې دا ولې دا غیغه نه قبليږي او دا قبليږي د دې وجه صدا الله یو الله علیم بالمتقین دا او دا شی ده کنه تقوا معنا مون کړی و چې اعلی معنا د تقوا ځن ساتل د شرک نه دا مطلب یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته دا معنا او سوره مائده کې براشي چنما يتقبل الله من المتقین آدم علیہ السلام دو زامنو قربانی پیش کړی وکړه د یو هغه قبول شو او بل هغه نه هغه ته وی چې دا ولي زما غنم هغه دی پراته دی په میدان باندې جاروګه پرتی دی او ستاسو غړو نه هغه اوچت کا اسمان ته او دا خو زما کار نه دی انما يتقبل الله من المتقين بس ستاسو په تقوا کې او پر خزانو ګوره چې کا پوکا الله هو المتقين نه قبلې کنه چې شرک پکې نه بدعت پکې نه دار نه قبلې دا دې پر سلورم قانون او پینځم بیا رستو راځي کنتم خیر امتن ویتا سو بهتر امت د الله په علم کې یا یتا سو ور امت نور امتونو نه اخرجت للناس پیدا کړی شوی اے د پاره د خلکو تامرونا بالمعروف امر بکوی خلقتا پا توحید و سنت و تنهونا عن المنکر منکوی بخلق تشرک و بدتنا و تومنون باللہ او اعتماد بپا اللہ کوئی نو اللہ بداکار کی تا خوار سوک نشی کولے چا اللہ باندی اعتماد و توکلی ناغا کولی شا ولو آمن آل الكتاب لکان خیر اللہم کچر ایمان راوڑوی دی طولو اہل کتابو تا بازید پاردیرا فیدا منو منهم المؤمنون لگ دی دیر لگ دی کنا فدی که مومنان و اکثرهم الفاسقون او اکثر پدی کے کافران دی تیو قباحت فاسقین دی دویم لن یذروکم الا اذا چرے نقصان نشی در کولے تاستا ہم اگر دخلی بدی ردیم دا خودی عدد تے کنا خوا دا خبری او دا تروغ او الزامات دا خودی کار دا درین وین یقاتلوکم یولوکم الادبار کچر دی تاستا را جنگ کئی نوابڑی تاستا شاگانی تختی با سلورم سم لا ینصرون بیا با دی امدادو نکلیشی چد چا پتا مدی بینزم ضربت علیم الزلتو وحل شوید پدی باندی زلت ضرب دیتوی چی مہر پیو لگے ٹاپے کی ندی باندی دا زلت دا سی ٹاپا شوید چی چرتی نو زلیل بیخا اینما سقفو کم دے چی مندیشی نو زلت بور سرئی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس هو مگر چې منګولیو لګي د الله پر ځای باندې او د خلقو پر ځای باندې چې مسلمانان سرو غو کی او د دې شرط نو مانی بیا په امن شي نو به ته مسلمانان سوي نو به ته بل څوک سوي لشي ځکه که څوک سوي نو مسلمانان باغ ته خبر لیږي چې دا غوړې زمونږه دوا دې خلق دې او کدی ته سوای نه مونږ با تاسو کو نو دا ذلت لري شي په دی باندې کنه شپغم وباو بغضب من الله راگیر شو د الله په لوی غضب سره او ضربت علیهم المسکنه او له شه په دی باندې خواری او فقیری ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله دا ذلت او مسکنت ولی دی دا د کفر وجه ده ځکه چې ودی چې کفر به کو د الله آیاتونو چې مخکې وته بار بار ویل شو کنه چې اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله مکه وای کنه ويقتلون الانبیاء بغیر حق او جلی دی پیغمبران د الله بغیر د سګونانه ذالک ذا قتل د انبیاء ولیکړه دي بما سو وکانو یاتدون په سبب دې چې نافرمانی وکړه او به ترقی کوله د حد نه اوریدل لیسو سوا ندی ټول اهل کتاب یوشان په کفر کې ندی ټول اهل کتاب یوشان په کفر کې من اهل الكتاب امه بعضی د اهل کتابنا یو جماعت قائمه کلک دی په دین باندې استقامت والا خلق ده ګل کلک دی یتلون آیات الله پیاتون باندې باندې کلکی ها چه یاتون بکنینو با خواسی لولی آیاتون د الله زدکیه انا لیلی پو وقتونو دشپی کیم او دا پخوان دا عدتی نو اونگان وست چی دینو اشاعت والا چی درس کی نماز خوتا نی کئی بل وخت دومره کامیاب نه یې ماسپوتن کې ګوره کامیابی دا قران وی کنه چې دا په خوانه دا چل انا الیل چې غیوم الله کتاب له شپې واخ ور کړو ها وهم یسجدون او دې ډیره جزې کون کړي یومنون بالله ایمان وروړي په الله باندې او یوم الاخرې ورځ د اخرت باندې او یامرون بالمعروف دیوم امر کې خلق ته د توحید او سنت او منکی خلق لراز شرک و بدتنا و یسارعونا فی الخیرات او ډیر تلوار کئی ډیر مخ کی کیگی دا خلقنا دا دین پکار کی فی الخیرات دا دین پکار کی دا دین پا خدمت کی دا امر بالمعروف و نعلم ننکر یادی کنا اولائک من الصالحین او دغه خلق دې د نیکانو او کامیابونه او ما يفعلوا من خير او هغه چې دې خرج کوي سمال ولي پدې کې خامخا ضرورت راځي کنه بغیر د مال نه خو دین کار نه کیږي نو چې خرج کوي د خپل ځان نه چندو پس نه دي فلن یکفروه محرومه بنشي دغه دې ثواب نه ولی والله علیم بالمتقین زکه لایق دی کنه زکه بولا الله اجر او ثواب ورکئی چې لایق دی زکه الله خپویږي په متقینانو متقین عمل قبلی کا بدنی عبادت او کمالی عبادت ښه